NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul is een zware explosie geweest. Gevreesd wordt voor veel slachtoffers omdat de explosie plaatsvond terwijl veel mensen de moskee uitliepen na het vrijdagmiddaggebed. In de Verenigde Staten hebben oplichters tijdens de coronapandemie voor meer dan 45 miljard dollar aan verzekeringsfraude gepleegd. Ze ontvingen illegaal werkloosheidsuitkeringen, onder meer door burgerservice-nummers van overleden mensen te gebruiken. De Britse schrijfster Hilary Mantel is overleden. Ze werd wereldberoemd met haar historische Cromwell-trilogie. Ze is veelvuldig bekroond en kreeg onder meer 2 keer de Man Booker Prize. Hilary Mantel was 70 jaar. En supporters van Top Os, die zaterdag zijn aangehouden na de rellen in Den Bosch, krijgen een stadionverbod van 1 jaar. 5 van hen mogen ook een tijd niet in de buurt van het stadion komen. Na afloop van de wedstrijd vochten supporters met elkaar en gooiden ze fakkels en stenen naar de politie. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt steeds drukker op de weg. De meeste files zien we nu in het zuiden van het land. Een paar files springen eruit op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Beest en Zaltbommel over 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is even dicht bij de Noordtunnel door een te hoge vrachtwagen. De A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en Werkendam 6 kilometer met daar nu een half uur vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven langzaamaan bij Oorschot 5 kilometer. De vertraging daar is 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Alleen God kan mij het presidentschap nog ontnemen, zei de Braziliaanse president Bolsonaro onlangs. Hij lijkt niet zomaar van plan op te stappen als hij volgende week de verkiezingen verliest. En daarnaast maakte hij het recht tot politiek wapen om zijn belangrijkste tegenstander Lula dwars te zitten. Daar gaan we straks over praten. Maar we beginnen in Zuid-Soedan, waar door de Verenigde Naties ernstige misstanden worden toegedekt. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. There was one girl I spoke to who was 15 when she said that she was raped by an aid worker in the Malakal camp. She said that she continued to have sex with him after she was raped because he was giving her some gifts and some money and she wanted to be able to support her family. Dit is een fragment uit een reportage van Al Jazeera van gisteren. Zij kwamen met een schokkende onthulling. Je hoorde het dus al even. In Zuid-Soedan zouden tientallen vrouwen en kinderen, mogelijk nog veel meer, misbruikt worden door medewerkers van de Verenigde Naties. En ook door medewerkers van hulporganisaties die daar juist zijn om die vrouwen en kinderen te helpen in opvangkampen. Zowel de VN als de betrokken hulporganisaties zijn bovendien al jaren van dit misbruik op de hoogte, volgens het onderzoek van Al Jazeera. Correspondent Aida Grovestins, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Ja, dit nieuws komt uit een vluchtelingenkamp in de stad Malakal, hè, in Zuid-Soedan. Om wat voor misbruik gaat het hier allemaal? Ja, uit het interne VN-rapport blijkt dat bewoners vertellen dat seksuele uitbuiting door humanitaire hulpverleners dagelijks plaatsvindt. En zo huren VN'ers bijvoorbeeld huizen in het kamp om seks te hebben met vrouwen. En moeten andere VN'ers en NGO-medewerkers voor toegang tot deze huizen betalen. En ook vertelden kampbewoners dat meisjes waren verkracht door hun schoolleraar in het kamp. En die scholen zijn dan vaak weer gesponsord door VN-organisaties en NGO's. Dat zijn, die leraren zijn dan medewerkers van de VN. En nog iets wat naar voren komt in het rapport is dat onder de slachtoffers van seksueel misbruik meisjes zijn van nog maar 8 jaar oud. En ook dat er zijn er berichten van groepsverkrachtingen van die hele jonge meisjes. Waarbij er zelfs ook één bericht is dat er één meisje daardoor overleden is. Ja. Dus het zijn heftige dingen. Ja, zeer heftige details uit het onderzoek van Al Jazeera. Dit is trouwens niet de eerste keer dat dit naar buiten komt. Het schijnt een algemeen bekend probleem te zijn in dit kamp in Zuid-Soedan. Ja, het kamp opende zijn deuren in 2013. En toen kwamen de eerste berichten over misbruik naar buiten. In 2015 is er een rapport over geschreven. En daarna is er ook nog speciaal een taskforce opgetuigd om seksueel misbruik in het kamp aan te pakken. Maar er is wel onderzoek naar gedaan, af en toe. Maar het leidt zelden tot sancties. En daar zit hem de crux. Ja. Daarom kan het misbruik en de uitbuiting in dit kamp waar 37.000 vluchtelingen zitten, door maar door blijven woekeren. Ja, je noemde de Verenigde Naties al even. Er zijn ook hulporganisaties betrokken bij dit seksueel misbruik. Om welke organisaties gaat het? Nou, specifiek worden genoemd artsen, medewerkers van Artsen zonder Grenzen, het World Food Program en de NGO World Vision. Mm-hmm. En ook zijn er van die VN vredessoldaten die oververtegenwoordigd zijn in dit probleem, bij dit probleem. Ja. En je zegt, het is dus ook al jaren bekend. Het is dus min of meer toegedekt door zowel de VN als hulporganisaties. Is er dan dus sinds 2015, toen de eerste verhalen hierover naar buiten kwamen, echt helemaal niets aan gedaan? Nou ja, er wordt... wat een van de problemen is, het wordt gerapporteerd. Vervolgens worden er toegezeggingen gedaan binnen deze NGO's en binnen de VN. We gaan er naar kijken, we gaan de vrouwen om wie het gaat helpen. Ze krijgen psychologische steun of nou, allemaal toezeggingen worden gedaan. Mm-hmm. En vervolgens horen die vrouwen vaak niks meer. En de mannen om wie het gaat, die worden niet... Er wordt geen strafvervolging ingezet. En daardoor gaat het maar door. En dat is natuurlijk het grote probleem. Want keer op keer komen dit soort verhalen weer naar buiten. Keer op keer wordt er al bericht. Alleen dit is nu een van de keren dat er echt heel grootschalig over bericht wordt. Dus, maar het lijkt wel een soort onwil om het aan te pakken binnen de VN. En daders komen er daardoor dus ook mee weg. Je noemde dus drie hulporganisaties, hè, die in het verhaal van Al Jazeera voorkomen. Het gaat om de Internationale Organisatie voor Migratie, World Vision. En die is voor veel Nederlanders natuurlijk een stuk bekende, Artsen zonder Grenzen. Die hebben wij ook benaderd voor een reactie. En Artsen zonder Grenzen liet ons schriftelijk weten dat in eerste instantie na het bekend worden van de klacht, dat ging erom een medewerker van Artsen zonder Grenzen, eerst alle aandacht naar zorg voor het kind en de moeder van het kind uitging. De slachtoffers in dit geval dus. En verder laat Artsen zonder Grenzen ook weten dat de organisatie een eerste aanzet tot een onderzoek heeft gedaan naar een betreffende medewerker van hun organisatie, maar dat er geen bewijs is gevonden voor de aanklachten van seksueel misbruik. De betrokken medewerker is wel in afwachting van dit onderzoek geschorst. En of dat onderzoek al klaar is en wat daarvan de conclusies zijn, daarover schrijft Artsen zonder Grenzen ons niets. Wat vind jij van deze reactie, Aida? Want verder uit hun bericht blijkt dat ze in oktober vorig jaar voor het eerst hiermee zijn geconfronteerd. Dat is dus echt al jaren later dan die 2015 waar Al Jazeera het over heeft. Ja, nee, precies. Nou ja, ik zou zeggen, het is positief dat ze deze persoon in ieder geval geschorst hebben. Dat gebeurt lang niet altijd. Maar ik zou zeggen, het is typisch dat ze zeggen, het proces, het onderzoek is gaande. Dat zijn dingen die je heel vaak horen. We hebben niet het resultaat van het onderzoek gehoord. Dat berichten ze dus ook nu niet. En dat is dus wat er heel vaak gebeurt. Ook wat je vaak hoort bijvoorbeeld is dat ze zeggen... we kunnen de vrouwen niet vinden. En journalisten gaan op pad en ze vinden ze direct. Ja. Maar goed, om terug te gaan naar Artsen zonder Grenzen... Het is goed dat ze dit schrijven. Het is goed dat deze man geschorst is. Maar het lijkt me een typisch... het is eigenlijk me een goed voorbeeld van wat er mis is. Ja, het woord onwil, wat je eerder zei, blijft toch wel een beetje hangen op een of andere manier. Wat mij trouwens ook opvalt, Aida, dit gaat allemaal over een kamp in Zuid-Soedan. Maar dit is niet een nieuw fenomeen. Het komt ook helaas vaker voor. Hè. Ik kan me nog de verhalen herinneren over Oxfam. Dat ging toen om medewerkers in Haiti. Ging ook om seksueel misbruik. Werd ook jarenlang niets aan gedaan. Pas jaren later kwam dit naar buiten. Zie jij het ook op andere plekken, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen, nog voorkomen? Ja, er was een groot schandaal in 2016 in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar ging het echt om medewerkers van de VN-vredesmissie. Waar dus VN-soldaten op grote schaal seksueel misbruik hadden gepleegd. Op ook vrij gruwelijke manieren vaak. Met meisjes uit de lokale bevolking. Dit was iets wat heel erg bekend was, waar onderzoekers en journalisten en nou, iedereen die daar betrokken en bezorgd over was, ook andere NGO's, hebben erover bericht, hebben de VN erop aangesproken. Er is, naar mij weten, in ieder geval, er is veel te laat iets aan gedaan, als er überhaupt al iets aan gedaan is. En wat daar ook interessant van was, bijvoorbeeld de ambassadeur van, want er was ook een soldaat van Burundi betrokken. En de ambassadeur van Burundi zei, dit soort dingen, dat gebeurt bij ons niet. En we hebben zero tolerance hierop. Maar daar kan je dus ook uit opmaken dat die daar zelf ook niks, dat ook dus donorlanden vaak hier niks mee doen. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. En een ander groot schandaal was in de Democratische Republiek Congo, waar ook hulpverleners van de Wereldgezondheidsorganisatie tijdens de ebola-uitbraak ook vrouwen werk in ruil voor seks aanboden. En dit zijn dan twee grote voorbeelden, maar zo zijn er vele voorbeelden. En nu dus weer zo'n nieuw schandaal in dit kamp in Zuid-Soedan, waar ik het over had, met Aida Grovestins. Heel veel dank, Aida, voor je uitleg. Bureau Buitenland. Er staat ook weer een nieuwe aflevering klaar van onze podcast Europa Draait Door. Daarin praten we deze week over Italië. Onder andere met correspondent Helene Daens en Italië-kenner Arthur Westijn. Omdat daar, het ziet ernaar uit, de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen waarschijnlijk Giorgia Meloni gaat worden. En ik vroeg Helene in de podcast onder andere of Meloni, die wordt gezien als extreem rechts, wel door een deur kan met een van haar collega's op de extreemrechterkant, Matteo Salvini. Want zij gaan waarschijnlijk een kabinet vormen. Dit is Europa Draait Door. In het begin van de campagne heel erg wilde uitstralen was eenheid. Rechts is verenigd en met links krijg je alleen maar gezeik en geruzie. Dus toen hebben we ook foto's gezien van Meloni en Salvini die samen op een strand in Sicilië was dat geloof ik. Zo elkaar in de ogen keken als een verliefd koppeltje. Dat tij is inmiddels al een tijdje gekeerd, want ze zijn nu eenmaal te verschillend. Bijvoorbeeld als het gaat over Rusland en Oekraïne. Dat konden ze niet volhouden, dus ze zijn al wel wat kritischer op elkaar. Maar ze kunnen zeker nog met elkaar door één deur. Sterker nog, ze moeten met elkaar door één deur, want ze gaan een regering vormen. En dit dus allemaal en nog veel meer in de nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door, te vinden in elke podcast-app. En voor de buitenlandliefhebber is er nog veel meer Italië op deze zender. Morgenavond een speciale uitzending, helemaal gewijd aan de verkiezingen zondag. Luister daarom naar Italiaanse stemmen op NPO Radio 1 van 7 tot 8 is dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Het zijn spannende tijden in Brazilië, want volgende week zondag mag het land naar de stembus. En huidig president Bolsonaro heeft alvast aangekondigd dat hij de uitslag, wanneer hij verliest, niet zal respecteren. Enquanto vivo for, enquanto for president, porque só Deus me tira daqui. Alleen God kan mij het presidentschap ontnemen, zei Bolsonaro. En dat heeft hij meerdere keren al gezegd in de campagne. En zijn tegenstander, de linkse Lula, staat flink voor in de peilingen. En op zich denkt u misschien, dat is best verrassend. Want was Lula in het verleden niet veroordeeld voor corruptie? Hij is al oud-president van Brazilië. Dat klopt, maar die rechtsgang was politiek gemotiveerd. Stelt de film Amigo Secreto. Een film die deze week in Nederland in première is gegaan. De zittende macht misbruikte het recht om Lula veroordeeld te krijgen, is de conclusie van de maker van de film. En die zit bij mij in de studio, Maria Ramos. Maria, welkom. Je hebt 3 jaar aan deze film gewerkt. Hè? Je bent al heel lang documentairemaker. Won alleen zijn Gouden Kalf ook. Woont ook al jaren in Nederland. Vandaar dat je goed Nederlands spreekt. Waarom vond je het allereerst zo belangrijk om deze film te maken over die rechtsgang? Omdat wat gebeurt in Brazilië is ontzettend gevaarlijk voor niet alleen maar dus die democratie in Brazilië, maar ook in de hele wereld. De toenemende extreemrechtse ideologie en motivering is pijnlijk om te zien. Bolsonaro is een ontzettend corrupt man die dat heeft absoluut geen die moet niet een president zijn. Die moet niet president, moest niet president worden. Dat eigenlijk hij is alleen maar president geworden doordat de het feit dat Lula eigenlijk in de gevangenis is, heeft gezeten. Ja, ja, heeft geprofiteerd daarvan. Ja. Nou heb je voor je film 3 jaar lang journalisten gevolgd van El País en The Intercept. En zij komen iets op het spoor wanneer ze de hand weten te leggen op duizenden Telegram berichten. Luister even mee. As mensagens são atribuídas ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e ao procurador Deltan Dallagnol. Temos em 2 contas de Assange. Ja, Marie, wat blijkt er uit die duizenden berichtjes die ze in handen hebben gekregen? Nou, blijkt een heleboel eigenlijk. Dat was een geweldig onderzoek, journalistiek gedaan, om eigenlijk de berichten in een context te plaatsen. Waar ik gewoon duizenden pagina's van berichten. En ik wil gewoon lezen wat een hoge rechter van de Supreme Court heeft gezegd dat Moro Moro bemoeit zich vaak met het vergaren van bewijs tegen de verdachte. Hij stuurde de onderzoek door hem het manipuleren en verdraaien van de getuigenissen van informanten. Hij heeft zelfs geprobeerd om de telefoons van de advocaten en de familieleden van de verdachte af te luisteren. Dat gaat allemaal, dus de rechter. Ik zal het even kort uitleggen. De rechter heeft dus geprobeerd op die manier zich echt te beïnvloeden. Wat er uiteindelijk het oordeel zou worden over de corruptiezaak tegen president Lula. Tegen president Lula en tegen ook andere politici. Ja. En uiteindelijk is hij dus ook veroordeeld. Veroordeeld. Tot een jarenlange gevangenisstraf. Ja, precies. 580 dagen was in de gevangenis. Ja, uiteindelijk heeft hij 1,5 jaar in de gevangenis gezeten. Ja, precies. Maar wat was het motief van die rechter om Lula te willen veroordelen? Want hoe zit die politieke inmenging dan precies? Voor de rechter, ik bedoel niet alleen maar voor de rechter, maar voor ook de aanklagers. Om links uit de macht te krijgen. Ja, ik denk dat rechts, die wilde heel graag terug aan de macht. En links heeft ook, zijn ook interesse, economische interesse. Het privatisering van de staat, bedrijven, banken, elektriciteitsbedrijven, water. Ik denk dat heeft ook mee te maken. Dat heeft ook mee te maken dat Petrobras, de giant oliebedrijf, die is van de staat. Of de staat heeft meerderheid van de aandelen. Die had net in 2013 een enorme oliereserves gevonden in de Voorzuidlagen. Ja. En dat was natuurlijk economisch ontzettend interessant. En ik denk dat ze willen heel graag privatisering. Ja. Privatiseren. En Lula was daar tegen, was een linkse Lula president. Lula was tegen, links is gewoon altijd tegen dus de privatisering. Die moest gewoon weggewerkt worden. Ja. En ik denk dat is niet alleen maar, nou natuurlijk de Verenigde Staten, die bemoeit zich altijd met Latijns-Amerika-landen. Ja. Kunnen zien met betrekking de dictaturen in de jaren 60 en 70. En blijft zo. Ik bedoel, de Latijns-Amerika-landen, die zijn gezien door de US als een achtertuin van Amerika. Dus wat je in je film laat zien, hè, is dat deze journalisten dus in feite een bewijs in handen hebben gekregen dat dit systeem gewoon plaatsvindt. Dat deze samenwerking op het allerhoogste niveau van de macht plaatsvindt. En daarmee zou je kunnen zeggen, de democratie van binnenuit holt. Absoluut. Is dat onder Bolsonaro alleen maar verder gegaan? Alleen maar verder gegaan, ja. Ja, Bolsonaro, die is echt corrupt. Hij en zijn zoons, die is... Maar corruptie, dat hoort toch een beetje bij Brazilië? Onder Lula was er toch ook wel corruptie in Brazilië? Nou, kijk, wat gebeurt is dat... laten we kijken naar wat corruptie is. Oké. Er is decennia corruptie in Brazilië, maar dus niet in Brazilië alleen, in de hele wereld. De grote, ook voor Lula, de corruptie was structureel in de zin dat daar de corruptie had te maken met het onofficieel campagne-donaties, de financiering van campagne, voor de verkiezingencampagne. Mm-hmm. Nou, er zijn lobby's. Lobby's gebeuren ook in het parlement in de US, in het parlement in Europa. Dus ja, dat is wel illegaal, maar was nooit gezien als een crime. Mm-hmm. It's an electoral crime, dus niet echt een penal crime. En het is een structuur dat is lang, ja, de laatste 30 jaar al. En het is dus onder Bolsonaro. Gebeurde, het is onder Bolsonaro ook nog steeds. Ja. Ik wil nog even naar een ander punt, Maria. Want als we kijken naar bijvoorbeeld de vorige verkiezingen, die Bolsonaro won, ja, met een meerderheid. 57 miljoen Brazilianen stemden toen op hem. Er zullen ook bij deze verkiezingen weer tientallen miljoenen op hem stemmen. Hij staat dus weliswaar achter in de peilingen. Maakt veel van zijn aanhangers dit uit? Hè? Dat jij komt nu met deze film. Er zijn meer mensen die deze verhalen natuurlijk over hem vertellen. Ja, nee, maakt het niet uit. Nee, ze zijn brainwashed. Ja, zie je dat zo? Ja, zie ik. Ja, mijn eigen moeder gaat stemmen op Bolsonaro. En dat is, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dat heb ik geprobeerd met haar te praten. Het is niet te praten. Er is geen dialoog met de extreemrechts. Die zijn echt fanatics. Nou, je kan denken aan Trump-achtig. Ja. Want hij wil dus ook niet weg als hij verliest. Hij wil ook niet weg. Ben je bang voor dat scenario? Ja, we zijn bang, maar volgens mij, waarschijnlijk de Capitolio wordt iets, zo'n Capitolio-achtig gedoe. Capitolio-bestorming, bedoel je, wat er in de Washington gebeurt? Ja, precies. Dat gaat zeker gebeuren. Oh ja? Ja, oh ja, absoluut. Hij heeft het gewapende aanhangers en die zijn heel erg agressief. En dat gaat gebeuren, maar ik geloof niet dat de leger zo een coup d'état zou steunen. Want is jouw inschatting dat Lula populair genoeg is om de verkiezingen democratisch gezien te winnen? Ja. Lula is populair genoeg. Ja, na zijn 8 jaar in de regering, toen hij na het eind van zijn regering, hij had 90% van populariteit. Ja. Dus hij is een briljant politicus. Echt. Het is echt een briljant sociaal-democraat. Ja. Dat is het. Net als in Nederland, de Partij van de Arbeid. Zo is de PT in Brazilië. Ja. Het heeft niks met communisme te maken. Heeft alleen maar dat je moet ook iets voor de armen doen. Dankjewel, Maria Ramos was dat. Over de film Amigo Secreto. En die is deze week te zien in bioscopen en filmhuizen door het hele land. Buitenland uitgelicht. Ja, we blijven tot slot van deze uitzending nog even in Latijns-Amerika. Want in Chili werd flink feest gevierd het afgelopen weekend, kon u hier horen. Dat stond namelijk in het teken van de onafhankelijkheid van het land. Maar nu blijkt uit onderzoek dat er tijdens deze festiviteiten zoveel wordt gegeten en gedronken dat Chilenen tijdens die paar feestdagen flink wat kilo's aankomen. Daarom aan de telefoon correspondent Boris van der Spek vanuit Chili. Goedemorgen, Boris, voor jou. Goedemorgen. Ja, vertel Boris, wat gebeurt daar tijdens die dagen? Is het dat ze zo ontzettend veel eten in een hele korte tijd? Ja, het is precies dat en het is ook het type eten. Kijk, Zuid-Amerika, samenkomen betekent samen eten. Dus ook tijdens die fiestas patrias, zoals ze heten, komt iedereen samen, worden er grote barbecues gehouden, echt met hompen vlees en panadas, wat een soort pastelletjes zijn, vol met vet, vol met uien, vol met vlees. En heel veel behoorlijk zware alcoholische dranken. Dus er wordt gewoon flink geconsumeerd tijdens die dagen. En dat merken de Chilenen. Na 4 dagen feestvieren zijn ze naar schatting 4 kilo zwaarder. Jeetje, 4 kilo in een paar dagen. Ongeveer, daar moet je echt je best voor doen volgens mij. Maar waar staat dit voor, Boris? Is overgewicht, obesitas een groot probleem in Chili? Ja, dat is het dus wel. Kijk, 4 kilo aankomen, dat is natuurlijk voor iedereen veel. Maar in Chili heeft 75% van de volwassenen overgewicht. En 30% van deze groep heeft echt zware overgewicht. En ook kinderen, bijna 1 op de 2 kinderen heeft last van overgewicht hier. Dus het is wel echt een groot probleem. En ook